بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتري شرنا موجة من شهر الله المحرم مكوف موجة من أربعين تاتو katika darsa ya kitabu Kashfu Ash-Shubuhat al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'al al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulifikia qawla al-musannif rahimahullah ta'ala qala wa akhiru ar-rusuli Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: كانت حال العرب الدينية قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الوثنية. إليك وحالي يا ديني ya Waarabu kabla ya kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dini ya upagani ya kuabudu masanamu. Thumma ba'atha Allah nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi millati Ibrahim al-Hanifiyyati as-Samha, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja na mila ya Ibrahim ambao ni Uislamu, tauhid al-hanifia, tena ni dini sahadi yenye wepesi mkubwa sana, samha. Wadaahum ila tauhid bi Makkah وبقي 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد وينكر عليهم عبادة الأصنام. نتوما صلى الله عليه وسلم أكاوى أورينغانية وتوى مكة كتك توحيد أكبكي مياكا كومنا تاتو لن يمدي ومكة أورينغانية كتك توحيد na kuwakataza na kuwakemea kutokamana na kuwabudu masanamu. Fastajaba lahu man arada Allahu lahu alhidayata min as-sahabati alladhina aslamu ma'ahu fi Makkah, wakaitikia ulinganizi wake wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwatakia hidaya katika masahaba ambao walisilimu ndani ya mji wa Makkah. Wakaanza kuitikia mmoja baada ya mwingine kuikubali da'wa aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna Allah adhina lahum bil hijrati ila al Habasha thumma ila al Madinati wa hajara an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al Madina, kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mateso kuzidi kwa wale waliosilimu, mateso wanaofanyiwa na kufaru Quraysh, akawapa idhini ya kufanya hijra, kuondoka mji wa Makkah kuelekea katika nchi ya Habasha, Ethiopia. Kisha baadaye akawapa idhini Allah subhanahu wa ta'ala ya kuondoka mji wa Makkah kwenda mji wa Madina, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hijra akaenda Madina. Wajtamaa hawlahu almuhajiruna walansaru wakawana juyusha tawhid wasaru yaghzuna almushrikin, wakakusanyika pamoja na Mtume sallam almuhajirun walansar, kukaundwa jeshi la tawhid, ikawa jeshi hili la wapiga vita washirikina. Ila an jaa fi sanati thaminati min alhijra إلى مكة فاتحا وصارت مكة تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم mpaka ulipokuja mwaka wa 8 baada ya hijra mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi makka akiwa ni mwenye kukamata na kuchukua mji wa makka fathu makka ikawa makka iko chini ya uongozi wa mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam na hivi ndivyo inavyokuwa ikiwa watu watasimama katika kulingania katika tauhidi kisawa sawa na watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa basi kwa muda biidhnillahi ta'ala ambao si mrefu atakaokadiria yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala utakuta kuwa waislamu wamepewa utawala katika huli mwingu na hivi ndivyo ilivyokuwa na hili utaona ushahidi wake katika da'wa al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi. Al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi hakuwa akilingania katika uongozi wala siasa wala shoti. Alikuwa akilingania katika tauhid. Lakini tizama namna gani kwa kipindi kifupi Allah subhanahu wa ta'ala akaweza kuwamakinisha ikasimama daula nzima ambayo mpaka leo يمسمام دولة المملكة العربية السعودية مبكى ليو يني أثاري يدعو الإمام المجدد رحمة الله عليه قمتوم صلى الله عليه وسلم أكارودي أكيفنغو مكة إكوشنياك وعند ذلك كسر هذه الأصنام التي حول الكعبة هابو متوم صلى الله عليه وسلم أكفونجا masanamu yote yaliyokuwa yamezungushwa katika al-Kaaba. Sama Quraysh walikuwa wameweka ile masanamu na wayaabudu wameyazungusha katika al-Kaaba. Mtume salama akavunja ile masanamu. Akawa ayasukuma kwa kijiti kwa kuyadharau huko akisema jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil. Inna al-batil kana zahuqa. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد اكو ايانغوشا لمسلام موجا بعد نجين بونجي لامبالي نايفي ndivyo inavyokuwa watu wa haki wakisimama kisawa sawa Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru mwisho waikawa angusha lemsalam moja baada nyingine wa qul jaa alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa haki sasa imekuja na batil imetoweka na kujificha. Ni kawaida ya batil hujificha inapokuja haki. Bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq. Haki huipiga ile batil ikavunjwa ile batil mara tu itaamaki hivyo ukuta kuwa batil imepotea imejificha. Kwa watu wa haki wakasimama kweli kulingania katika haki bila ya kujali yule atakayepinga ile haki itafikia wakati wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atawansuru. Naini ahadi ya Allah katab Allahu la aghribanna ana wa rusuli inna Allah qawiyun aziz wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هني هادي الله أمي شاهدك وإن جندنا لهم الغالبون. سسويني وفني بدي ونصيفة كوويني كتكوالي علي وتاجي وإن جندنا لهم الغالبون إلي وكتك جيشي لالله سبحانه وتعالى نوذيبي ni mpaka usimame katika msimamo ya haki ya kulingania katika tauhid na kuwaonya watu kutokana na shirkiyat na bid'ah. Hapo biidhnillahi ta'ala Allah atakunsuru. Wa ghasala as-suwar allati fi jawf al-Ka'ba, ndani ya al-Ka'ba walikuwa wamechora mapicha eti Ibrahim na Ismail wapiga ramli Mtume sallam akawa yuficha, yuafuta zile picha, sema kadhabu Allah, waongo. Wallahi mastaqsama bil azlam, hata siku moja Ibrahim hajafanya hivyo, waongo tu. Wa arsala ila al asnam allati hawla makkah allat wal uzza wa manat min as sahabati man kassaraha. Kisha Mtume sallam alipomaliza shughuli ya kusafisha mji wa Makka, akaanza sasa kutuma vikosi. Kuna sanamu pale fulani, nendeni mkavunje, wenda wavunje, rudi, wenda kule vunja, rudi, wenda kule vunja, rudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam arudi, hana raha, akosa usingizi, ikiwa kuna mahali kuabudiwa sanamu. Mpaka siku moja awaambia masahaba, man yurihuni min dhil khalasa, ni nani atanipumzisha moyo wangu kutokana na sanamu la dhil khalasa, sipati usingizi mimi, le sanamu la abudiwa mimi sipati usingizi, nani atanipumzisha? Sisi waweza kumwona mtu shirki yaendelea kila mahali, hata habari yana wala hila limsumbui moyo wake, wala limsumbui. Na kama ingelikuwa lasumbua katika roho za walinganizi, ingelikuwa kila mahali wasikia walinganizi wakilingania katika nini, tauhid na kukataza shirki, wakawa lala wewe, watu sargoi pale, mjinga makaburi pale, watufu pengine mahali fulani, waomba maiti, hata habari una, uambii watu kwa hii ni tauhid, hii ni shirki, hii ni sunna, hii ni bid'a, hata habari una. Kisha wakizungumza wale wanaozungumza, wana hakuna, hawana adabu wale watoto. Kitu kiambi baba, tangu baba zao watu walikuwa kufanya mambo. Mtume SAW alikuwa yukosa usingizi kwa ajili ya watu kama nyinyi ambao mwabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa akawa yuwatuma masahaba wakienda kuvunja masanamu, vunja kule, vunja kule, vunja kule, na vunja wale masanamu. ومنها صور هؤلاء الصالحين من قوم نوح. na katika yale ambayo yalivunjwa katika masanamu yale yalikuwepo tangu wakati wa Nuh alayhi salam, akayaleta yule aliyeleta, Amr ibn Luhay al-Khuzai, ikavunjwa pia. wantashara at-tauhid wandahara ash-shirk walillahi alhamd, tauhidi kaenea, shirki kaanguka, alhamdulillah. Wakati huo shirki kaanguka. Wa hadha maana qawli ash-shaykh rahimahullah kassara suwara haula'i as-salihin, ndio maana maneno sheikh akavunja picha na sura na masanamu ya wale watu wema walikuwa wameweka katika sanamu sura zao. Wa dhalika yawm fathi makkah, siku ya fathu Makka. Watahara Allahu bihi haramahu sharif min hadhi al-asnam, Allah akaisafisha haram yake tukufu kupitia kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam kutokana na haya masanamu. Qala wamtadda at-tauhid min bi'thatihi sallallahu alayhi wasallam wa ahdi al-khulafa'i ar-rashidin wa ahdi al-qurun al-mufaddala wa ahdi al-qurun al-mufaddalati kulliha khaliyan min ash-shirk. Shirki yani tauhid ilienea baada ya kutumilizwa mtume wa sallam, na katika wakati wa makhalifa waongofu, na katika zile karne zilizokuwa bora zote ilikuwa hakuna mambo ya shirki, kumesafishwa kabisa. Falamma intahat alqurun almufaddala, zile karne bora zilipopita, intashara at-tasawuf wat-tashayyu, ukaanza kuenea usufi na ushia, watu tariqa wakaanza kuzuka na mashia. Wa inda dhalika hadatha ash-shirku fil ummati bi'ibadati al-quburi wal-adrihati wa taqdis al-awliya'i was-salihin ila waqtina hadha, na kutoka hapo ndio kukaanza shirki katika huu umma kwa kuabudu makaburi, kuwatukuza kupita mipaka watu wema mpaka wakawaabudu pasi na Allah. Hili likaendelea mpaka wakati wetu wa leo. وهذا الشرك موجود في الأمة نهي شرك إيبو كتكه أمة وشنغازو إذا كمونا متو سيما ها شرك حكونا نا يمني أفن يمبو شرك يمني وكي باتونا شيدا كي مبليا كو ميت فلاني كمومة kisha yeye alingania watu kuambia kuwa hakuna shirki katika umma. Vipi? Tukuona wewe ufanya shirki? Tukuona katika mazungumzo yako unazungumza maneno ambayo yana shirki ndani yake. Kisha utuambia kuna shirki na wewe ni mfano mzuri wa kuwa shirki iko katika umma. Wewe unayezungumza pengine ndio mfano mzuri kabisa wa kutolewa watu kuambia angalia hii shirki bado iko. Kuna baadhi ya watu bado wanaushirikina. Walakin يقيض الله جل وعلا من يقيم الحجة على العباد من الدعاة المخلصين لكن فهموني كتك موجه الله سبحانه وتعالى هجعليا واتو أنا وشقوا وكوسممشيا واتو حجة كتك ولنغنيزي وليون إخلاص ننفن مزور الإمام المجدد رحمه الله kabla yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Rudi nyuma katika tarehe utakuta kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hujaalia katika watu ambao watasimama kuwalingania watu katika tauhid na kuwakataza shirki ili ile hujja iwe imesimama kwa watu hawana hujja kesho mbele Allah. Wayahdi Allahu ala aidihim man arada Allahu hidayatahu. Na Allah atawaongoza kupitia kwa mikono yao wale ambao atataka kuongoza wakaikubali tauhid na kuifuata. Alhamdulillah. Na mpaka leo ukiangalia Allah Subhanahu wa Ta'ala amejaalia katika huu umma wanaovioni ambao wasomesha tauhid na kulingania katika tauhid, kama kwa mfano Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala nahsibuhu wallahu hasibuhu ni katika wanaovioni ambao katika hii asri wamesherehesha vitabu vingi sana vya aqida na tauhid. Wako tu, wako wengi katika asri, alhamdulillah. Kwa hao wanaovioni Allah Subhanahu wa Ta'ala awajalia ni sababu ya kuieneza tauhid na hujja kusimama kwa waja wake. Sasa atakayekubali, basi huyu amekubali ule wito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kheri kwake. Ama atakayekataa, basi amejichagulia mwenyewe. Alafu ndugu yangu Muislamu, kaa chini ufikirie makini, usiwe waamua tu kwa kukurupuka. Kuna baadhi ya watu wamekuzwa katika maisha yao kuanzia wakiwa watoto kwa Imamu al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab ni muovu, ni mtu mbaya, mpaka wale ambao wasomesha kwa mfano vitabu vyake na nini, mawahabi. Na hili hatulisemi kuwa tumtakasa Imam Mujaddid rahmatullah alayhi, hakosei hata kidogo, huyu ni maasum, lazima kumfuata. La, anayefuatwa nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanaofuatwa ni masahabu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huni mwanachuoni katika wanaoviona wa sunna. Lakini msimdhulumu. Ni mwafanya dhulma. Mwafanya awamu wamchukie mtu hawamjui. Wangelikuwa wakweli hawa, wangelisema kuwa katika kitabu chake fulani amesema hivi, amekhalifu aya fulani na hadithi fulani. Mshaona hata siku moja nyinyi hawa makhurafi kufanya hivyo? Hebu kama kuna mtu alifanya hivyo, nionyesheni kuwa huyo amekaa akavisoma vitabu vya Al-Imam Muhammad Abdul Wahhab kisha akaanza kuvikosoa. Mmoja nionyesheni, mmoja tu amesoma vitabu akaanza kukosoa vile vitabu. Hutaona hilo. Ni maneno tu ya kutupa tupa yasoeleweka wala yasokuwa na kichwa wala maguu. Utaona yazungumzwa na watu watawajielewa. Haya utaona. Yule alikuwa hivi, yule qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Albayyinatu 'ala almudda'i. Sio wadai tu. Mwenyewe amekaa kwenye shamba lake, alima miaka yote. Unzuka tu ili shamba langu hili. Una ushahidi gani kama lako hili? Kila siku sisi tumuona huyu ndio yuko hapa. Sasa ukileta ushahidi basi itakuwa lako, sio? Lakini kama huna ushahidi, خلاص wewe huna ushahidi, ni madai tu wadai. Na hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah, utawakuta wadai mengi sana dhidi ya ulama usunna, lakini ule ukweli ukija utakuta kuwa hakuna moja wanaoweza kulisema kwa hili hapa sasa ni kosa. Kwa nini? Kwa sababu da'wa imesimama katika Qur'an na sunna. Qala Allah, qala Rasul, haivunjiki. Qala وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم والدعاة أن يهتموا بهذا الأمر وأن يجعلوا الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك ودحض الشبهات من أولويات دعوتهم. فهذا هو الواجب وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الشيخ الفوزان هابا أكيلكيز نصاحة كولينغانيزي wanaolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, halikeza nasaha kwao kwa hivi ndivyo inavyopasa na ni wajibu kwa wanafunzi wa ilmu ya dini na walinganizi kuwa na ihtimam na hili jambo, iwe kulingania katika tauhid na kukataza shirki na kuzivunja hizi shubha, ndio katika mambo yanayopewa kipaumbele katika da'wa yao, kipaumbele kabisa. Huu ndio uwajibu na hii ndio da'wa ya mitume alayhi salatu wassalam. Na mara nyingi huambia ikhwa, jambo la kwanza kabisa ukitaka kumjua mlinganizi kwa yuko katika sunna, mtizame ulinganizi wake katika tauhid uko vipi, mtizame alingania vipi katika tauhid. Kuna wengine tuliposema maneno wakayabeba wakaanza kuwafuata mashehe zao, bwana mbona ufundishi tauhid, mafundisho wale wasema bwana usipolingania katika tauhid wewe uko katika sunna, lingania basi, fanye someshe kitabu cha tauhid. Pressure ikazidi, ikabidi kuwekwa darasa ya kando kando ya tauhid, yani ili watu wakisema soma tauhid, someshieni wazi tusikie, wasikie hawa jamaa wanaofanya shirki, wasikie kama hivi masalafi wanavyofanya hivi wazi wazi, alafu uone utajua kama hii dawa moto kweli. Nakwambia fungua hivi paruanja, zungumzia tauhid, zungumzia shirki wazi wazi, bid'a na sunna uweke wazi, kisha uone ukitembea tu vidole hivi, yule yule yule yule, uzuri utazoea, ikiwa msimama vizuri wazoea mwisho yule yule yule nini. Wewe uko katika tauhid ahlan wa sahlan, uko kwenye shirki tutakwambia, upende usipende, ndio haki ilivyo moto. Alafu nenda kaseme huna hikma, yani wewe ufanye shirki umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, kisha uambie wajua hii ni shirki, kwani tuuza skirimu hapa? Sisi tuzungumzia dhambi kubwa katika madhambi makubwa kabisa ambayo yatakutia motoni ukifanayo. Sema ukiwakataza watu wewe ufanye makosa hivi? La. Na wale ambao hawawezi ili jambo lakini wajinasibisha nasibisha angalau na sunna, basi kama huu uwanja umewashinda, waacheni wenzenu waendelee, msiwavunje moyo. Wewe huwezi kusimama pale, mwenzako amesimama kisawa sawa, wewe badala ya kumtia moyo ndio wamvunja moyo, wamvuta. Basi lingania wewe katika tauhidi, sema bwana ile da'wa iko sawa, lakini wale jamaa wana hikma, wataka hizo hikma zako, wewe njoo wewe uwe mtu wa sunna, kisha hizo hikma zako tukuone ukizitumia. Kwa nini wasema ni haki? Lakini hiyo lakini wewe njoo itengeze. Lakini wengi katika walinganizi utaona hili jambo walikimbia, kwa sababu hili jambo ukilisimamia, basi yale aliyowapata mitume wa Allah na wewe pia atakupata katika udhia, ule udhia utapata tu shita am abaita. Ndio yale maneno ya Mtume sallam, almutamassiku bidinihi kalqabidhi ala aljamr, ni kama umeshika kala moto, ima ulizuia ama uliwacha. Watakuja watu wakunasihi, bwana muona fulani bwana, yapelekwa mpaka kwenye redio, azungumza vizuri, haingilii huyu wala yule. Ni hikma kama hii bwana, nenda kawafundisha wafanye biashara hiyo, ukiuza fanye hivi. Hii ni dini, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia Makuraish, Mtume salama wasomei aya, innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Innakum, hakika nyinyi, waambie hakika nyinyi, wama ta'buduna min dunillah, na hivyo mnavyoviabudu pasi na Allah, hasabu jahannam, nyote kuni za moto, kuni za moto. Antum laha waridun, msiwe na shaka, mtaingia tu motoni nyinyi na hivyo mnavyoviabudu pasi na Allah. Kuna maneno yako wazi kama haya, musaraha, ukifanya shirki ni milele motoni, waliyadhu billah. Kwa ikiwa kuna jambo la kuwekwa mbele kabisa ni kuwaitia watu katika tauhid na kuwaonya kutoka maana nini na shirikisha, ndiyo mengine yafuate. Lianna kulla amrin yahunu duna shirk, kwa sababu kila jambo au kila dhambi ukiipima na shirk utaiona ndogo. Shirki ni dhambi kubwa sana. Qala fama dama shirku mawjudan fakaifa tunkiru al-umura al-ukhra, maadamu shirki ipo, vipi utakwenda kukataza mengine kabla ya kukataza nini shirki? Na hapa hamaanishi kuwa ile mengine maovu usiyakatazi, la, mwanzo anza na nini, na shirki. La budda an nabda bi inkari shirki awalan wa nukhallis al-muslimina min hadhihi al-aqaid al-jahiliyya wa nubayyin lahum bil-hujjati wal-burhan wa bil-jihad fi sabilillah idha amkana dhalika hatta ta'ud al-hanifiyyah ila al-muslimina kullun bihasab istita'atihi wa maqdiratihi fi kulli makanin wa zaman. Maneno mazuri sana. La budda, ni lazima tuanze kwa kukataza watu shirki بالتفصيل سيكوا وبافو بافو كامبا نكتو مهمشا بالتفصيل وكتازي واتو الشرك موانزو توانسوه وإسلام كتو كمانا نجيانغهيلي لو شركينا سابوينجي كتك واتو كيوانا وتوكوتا وميفاما كتك كما سيما تمشياكي يكي شركينا وتمكوتا فانيا مامبا كي شركينا فانيا هيبي نتوكوناو نندوزيتو سوالنا وابو. Kwa hizi itikadi za kijahilia, hizi za yule buma yule baba watoto siyo mwita, akikita juu ya nyumba yako kutakufa mtu. Hizi itikadi za kijahilia, sijui mwingine akwambia ukifagia duka lako asubuhi ufukuza baraka, na hizi itikadi zingine zinatolewa na watu wavivu wavivu. Ni kama aliambiwa wewe mwana ufagie duka, ukifagia duka asubuhi utatoa baraka katika duka, kumbe ni mvivu, akatunga tu itikadi akawatia watu. Ukija huku kwingine, yani lau kama utaketi wewe ukasikia mambo wewe wanaoyazungumza huku watu utashangaa. Itikadi za kijahilia hizi zitakasafishwa hizi. Yani wajua tauhid ukimsomesha mtu kisawasawa, mpaka itafikia mahali akiambiwa jambo fulani tu hili kama lina matata, hapo hapo muona simama, hili ulitoa wapi wewe, lipi hili, kuwa ukivaa hirizi itakuzuia na jicho, hili ndito wapi, una dalili yani? Hawa jua bana, wazee baki na wazee wako, kama wazee wako walikuwa wachawi wako, hii si dini, dini ya Uislamu. Hujua wazee wetu, wazee wako, mimi nakwambia qala Allahu qala rasuluhu, naambia wazee, wazee wako mfanye nini? Kama wazee wako ni Ibrahim na Ismail na Ishaq, ukafuata mila yao hakuna shida, watabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay, sawa. Ikiwa alikuwa katika aqida sawa sawa, kaja kutuambia mambo ya kipuzi puzi bwana, ya kuvaa vaa mairizi, ya kuvaa vaa sijui mabangili gani mkononi, ati hii bangili ukivaa yaondoa sijui rheumatism, inzi'aha fa innaha la taziduka illa wahdan, Nasahamu, lau mita ala dhalika ma aflahta abadan, ukafa katika itikadi wewe hufaulu abadan. Kini si watu ndio wanavyoambiwa? Alafu sasa wewe ukae usiwakataze watu kuambia kwa hii ni makosa mengi na mengi na mengi ya kijahilia yameenea katika mshtamaa, watu watakana wafundishwe tarbia waelezewe tauhid kisawa sawa. Qala unubayinu lahum bilhujjati walburhan, tuwabainishie kwa hujja na dalili za wazi wazi. Wabiljihadi fi sabilillahi idha amkana dhalika, na kwa jihad fi sabilillahi likiwezekana hilo. Hatta ta'uda alhanifiyatu ila almuslimin, mpaka tauhid irejee kwa Uislamu. Kullum bihasab istita'atihi wa maqdiratihi fi kulli makanin wa zaman, kila mmoja kwa kadri ya Allah alivyomwezesha. Ikiwa umewezeshwa kwa kuzungumza, zungumza. Ikiwa umewezeshwa kwa kuandika, andika ufikishe kwa watu kulingana na pale ulipo na zamu unazoishi. Yajibu ala duati an la yaghfulu an hadha al-amri wa yahtammu bi umurin ukhra wa yabdhulu juhudahum fiha wa la yughattu a'yunahum an waqi'in nasi al-waqi'ina fi ash-shirki wa ibadati al-adrihati. Asema ni wajib juu ya walinganizi wasighafilike na jambo hili, wakawa na ihtimam na mambo mengine, juhudi zao wakazipeleka kwa vitu vingine, kwa sababu wajua kule hakuna matatizo na watu. Ukianza kuingia huku kwenye tauhidi huku na shirki na bid'a na sunna huku, utaleta mizozo wewe. Alafu utasikia yule sheikh is very controversial, very controversial. Wewe mwenyewe uko controversial unazungumza. Wazungumza nini? Yaani ukiambiwa haki na very controversial. Hii dini nataka hebu nisemeyo controversy kwa Kiarabu nini mzungumzi? Kwa Kiarabu nini? Ha? Kaa chini usome wewe al-Fatha. Ah, Fatha ba. Hizi zenu zile. Pia zile angalau. Sio? Si be Fatha, be a ba. Kuzungumza ufundisho kutamka harufu, herufi moja moja pole pole, kisha ukae usome taratibu tu taratibu, kisha useme controversy Kiarabu nini, ulizwe tena. Bado sijaelewa. Ah, tuanze suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, baba mwanzo mwanzo soma taratibu. Sawa, hujasoma anza kuhukumu watu. Utahukumu vipi watu wakati wewe hujui chochote katika dini? Hujui wala utakujua. Yule kosa, yule kosa, wewe utahukumu vipi watu? Na mara nyingi yule anayekuzungumzia haki ndio yuachukiza kweli kweli, mchukia. Kuna wengine kuchukia hata wakujua. Achukia tu basi. Allahu musta'an. Utafanyaje lakini? Ndio hivyo. Jamaa zetu sema ndo vizo, tutafanyaje? Tenda hivyo hivyo tu. Haki iko hivyo. Kwa yule anayependa haki, ikizungumzwa furahi, asikia raha ndani ya moyo wake. Na kwa yule ambaye yuko katika haya matatizo, basi wewe utamuona yuwakasirika sana. Wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir. Wa idha dhukira alladhina min duni idha hum yastabshirun. Kuna wengine ikizungumzwa tauhid wapata dhiki. Dhiki. Lakini akizungumzwa wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika maiti, afurahi au hakuna kama yeye. Wala yughattu a'yunahum an waqi'in nas. Msijifanye mafumba macho kutokana na hali ya watu walionayo leo. الواقعين في الشرك وعبادة الأضرحة وليونكية كتك الشرك نكو أبود مكبور واستيلاء الخرافيين وطواغيت الصوفية على عقول الناس مفهم بيا ما تشبانا ما خراف دو وتوالى عوام بانا ما واتشا ميجي صوفي دو يمكايا توالى واتو نجيم ميكاتو كيميا أموانغالي مكسيما كواوا وبتزا واتو. Yaani wao waweza kukaa chini wakasema wale wapoteza watu wale mawahabi wana haki wa? Ah, sisi tuseme tu hivyo wapoteza, sisi tutathibitisha kwa dalili kwa nyinyi mwalingania watu katika shirka. katika bid'a wazi wazi, lakini alafu yule yuasikilizwa na watu wengi, asikilizwa na watu 10,000, 20,000 laki, na ndio nini? Wa in tuta akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, ukiwatii watii wengi watu katika hii ardhi watakupoteza wewe, utaiwacha njia ya sawa, kwa sababu wengi katika walakinna akthara nasi la yaalamun walakinna aktharahum yajhalun, wengi watu hawajui. Kwa hawa awamu wataka kuonyeshwa kwa hawa wawapoteza nyinyi. Sasa usipozungumza ile haki watajuaje kama wale wapotezwa? Alhamdulillah leo wameanza kuelewa. Wako baadhi ya awamu utaona ukiwaambia msikie shekhe wenu ile fulani anasema hivi na hivi, ah ile la tukubali ile sisi. Twajua lakini da pale pale ankosea. Kumbe zamani ilikuwa kila kitu akibeba. Sasa kidogo anza kuelewa kuwa ah hii iko wazi sana hii. Si umapata kwa mfano ile ile ya kuwa mama linganiwa katika Uislamu, ile mama sema nitasilimu kisha akafa kabla ya kusilimu, akaja sijui nani ustadhi nani akaja akamwambia wewe mama uniambie utasilimu kabla hujafa, mbona unkufa kabla ya kusilimu? Yule mama akasimama tu hivi, ashhadu an la ilaha ashhadu anna muhammadar rasulullah, kisha akafa tena. Hiyo ndo kazi ya maulidi hiyo? Sema kazi ya maulidi hiyo. Ah, Abu Talib akufufuka. Mtume salama alikuwa yupenda Abu Talib asilimu, sio? Hakufufuka, lakini alikufa katika shirki bwana. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Akafa hivyo. Masha Allah, nyinyi ndio Mungu wa mafufua wa watu wakisilimu, basi wangefufuka wengi wakasilimu. Yaani mtu yuafa katika ukafiri, aamke apige shahada, awe Muislamu kisha afe hapo hapo tena. Hiki kisa kilienezwa kwenye video hivi. Albidhi yazungumza. Kikaenezwa kila mahali. Sasa simtaje na yeye ndo asema. Simuone yeye kwenye video. Mfumbe fumbe. Aa, yeye anasema hivi. Wallahi kadhab. Kadhabun ashir. Si kweli kabisa. Muongo kweli kweli. Na watu wamekaa chini pale maskini hawajui. Saa hii ukimwambia mtu hivyo amri kwa pale shekhe mrongo, anasema urongo. Hilo tu. Akaja na lingine. Lingine lipi? La mtu anahifadhishwa Qur'ani kwenye kaburi. Ile tulizungumza hivi. Aje yuwasoma kila siku usiku usiku. Soma yeye kwa mwaka mmoja tu akamaliza Qur'ani. Acha rongo yako wewe. Sasa tusipozungumza haya watajuaje hawa mabwana kuwa wadanganywa? Watajua vipi? Na mengi na mengi wazungumza watu ya uongo wa wazi. Mwanawe akaja akazungumza kuhusu Abdul Qadir Jilani na yule mama mtoto wake alibiwa na jini. Kaambiwa simama hapa kachorewa boma. Ndio mambo yenu ya kishirki shirki ya chorewa boma. Utaona jeshi lapita mwambie yule mkubwa Abdul Qadir Jilani ansema. Majini huonekana. Allah sema innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawna. Huu pia ni katika kamusi ya uongo. Umeona? Sasa kama hivi mkibainisha biidhnillah pole pole watu wataelewa. Ah, hapa tudanganywa, hapa tudanganywa, kisha tuje kuuliza ni nini hukumu ya kuchukua ilmu kwa mtu mrongo? Mtu ambaye yakudanganya hata kama ni uongo mmoja mbili tatu, ni ipi hukumu ya kuchukua ilmu kwa mtu mwongo? Anaendeni kasomeni katika mustalahul hadith, kisha uone kadhab yakubaliwa hadithi yake. Hata akisema natubia pia haikubaliwi tena hadithi yake. Hata akasema natubia, ajipime mwenyewe. Sasa twende mbele, kumsiwaache makhurafi wakatawala akili za watu. Hadha amrun la yajuzu sukutu alayhi, haifai, ni haram kunyamazia ili jambo. Kumsitulaumu, hatutaki kuingia katika dhambi. Ikiwa wewe umekubali ni wewe, kisisi hatutaki kuingia kwenye dhambi. Haram kunyamazia ya mambo. La yajuzu sukutu alayhi, wa kullu da'watin la tattajihu linnahi anhu فهي دعوة ناقصة أو دعوة غير صالحة أو دعوة غير مثمرة. دعوة يوتي أمبايو هاي لكيكة ككتازة الشركي ندعوة إليونا وبنغوفو ندعوة أمبايو haiko sawa ni da'wa ambayo haina matunda. Kumalizia, kama innahu yajibu an yu'lama anna al-iqrar bi tawhid ar-rububiyyah la yakfi wa la yanfa'u illa idha kana ma'ahu al-iqrar bi tawhid al-uluhiyyati wa tahqiqihi qawlan wa 'amalan wa i'tiqadan. Na hili tumelizungumza katika vikao vilivyopita, jua kuwa kumpokesha Allah katika utendaji kazi wake na ulezi wake haitoshelezi mpaka ukiri kumpokesha Allah katika ibada na kulihakiki ile jambo kwa matamshi na vitendo na itikadi. Wa anna al-mushrikina alladhina bu'itha ilayhim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam kanu muqirrina bi tawhid ar-rububiyyah wa lam yanfa'hum iqraruhum bihi lamma kanu jahidina li tawhid al-uluhiyyah. Na kuwa wale maquraish aliyotumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakikiri kuwa Allah ndiye aliyewaumba, Allah ndiye anayewapa riziki, tauhid rububia, lakini hilo halikuwafaa chochote kukiri kwao hilo, kwa sababu walikuwa wamekanusha tauhid aluluhia, wakamshirikisha Allah katika nini? Katika ibada. Ndio ikawa ni sababu ya kutowafaa. Naktafi bihadha alqadru, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.